E teraz... Fri! Fri! Légy szíves kifelé, jó? Légy szíves, kifelé! Légy szíves! Légy szíves, jó? pagadi, mă mai știu că ăștia de apare un film. Tudom, hogy lesznek. Anya megcsinálja, akkor be lesz. Ha nem, akkor nincs megcsinálva. Ez a valami. Na, cicák, jó hagytok. Cicuka. Zárd az ajtó. A kis lámpám. Hol vagy? Megyek ki. Lámpám nálad van? Most akartam kijönni. Most akartam kijönni különbe. Meg vannak a baromfik? Hol van? Cica. Meg a fekete? Ott jön, van, itt van. Cicac! Milyen orvosokat adjak neki? Hol van neki? Hol van? Cica! Nem látom. Cicac! Hát itt van. Hol van Dori? Hol van a Dovicin? Hol a Dovicin? Add neki, fogd. Hát jó, ne hozz a kis macskát, mi az a párfaszának hozod be, nincs is több Dovicin, se fedezél. Hogy kell be adni neki? Ki? Szállja? Ne, hogy jelj, egy a picsába már! Hogy kell neki be adni? Én magam sem kint a kis macskámat, ügyekensek szalámit a szakolva, belemártam a szakolva, illik a szájába beállni. Mindjárt vététlenül egy egész nyugodj meg, fekete, megmaradsz. Nyugodj már meg! Fekete! Ne, meg ne. Nyugodj már meg! Nyugsz! Hol vagy már? Nem bír magával, el akar lenni. Szabadok! Nyugodj meg! Hol vagy? Ne hozod már ki már! Be kell tenni a macskámat. Itt nem. Lakerra. Ennyi volt benne csak? Hát elég van nyertél a lakkára. Nem vette, nem vette. Nem értem egyébként. De nem volt olyan. Mint akarsz neki át? Nem csináljuk utam az olyásot. Nem van az föl. Miért? Engedd már, hagyj egy emélyt! Most baszod az anyját, mert na most nem még sérti. Na ne veszek. Hát már látod, hogy nem akarta még enni. Itt van a csicsa. Nem azt nyalja, hogy a rohadt ilyen. Valamennyi csömbben elesett el. Szegy kis macskám, nem lesz többi.